Bai, beraz, aurten ostiralean, gaziko mendi elengargoko ere mutarata bien girenek, jakin dugu aurtengo pak laguntzak, berantzean dinen zirela. Beraz, jakin berna, egutegia normalki laguntzak izten direla urria eta abendua artean. Beraz, hiru hilabetez, sartzen dira, diru laguntzak gehienak. Eta hor, jakin dugu, beraz, gaziko mendi elengargoko ere muari lotuak diren etxalde guziek beranta ukanen zutela berez beren horrentzi editara boan. Nor da hor zuen bitartekaria, DTTMA aipatzen duzue, haren ganik ukan behar zinuketen, naiz eta Europako diru laguntza ukan, izan, barkatu? Bai, hori da, beraz, gure zuzenean dugun kontaktua DTTMA da, berak baititu gure diru laguntza dozirak tratatzen, beraz, guk pausatzen ditugun galdeak, haiek tratatzen dituzte, eta gero behiz pasarazten dituzte beste egitura baten gatik, ASP deitzen dena, dirua iortzeko. Beraz, hor DTTMAk gaitu abisatu, beranta ukanen ginuela, haiek baitute arazo tekniko bat. Beraz, hor, arazo teknikoa susen ez dakigu zer den, ez dakigu zepasten den, bainan barakigu eta seurtatzen aldaukute, atik ez dugula tenorez ukanen, edo itzimana zaukun tenorean ukanen diru laguntza. Konkretuki, altxortegian, zuen trezorerian sortzen da arazoa, zoin dira ondorio nagusiak zuentzat, edo kalte nagusiak? Beraz, laborari batek, biztundena, kalkulatzen du edo bere urteko budjeta iten du ere diru laguntzekin, jakinada denendako diru laguntzarik gabe txalde batek nekesia hundia dituela, eta beraz, laborari bakotsak, igurikatzen du nunbait urria eta zarota abendua, hortik hor sartzen baita diru laguntza handiena. Beraz, konkretuki, janai du hor beranta hartzen den ber, trezoreriek kalte handiak dituztela. Batzuek, epe laburriko maileguak egiten dituzte beren budjetak finitzeko, beren urtea bukatzeko, eta beraz, beranta den ber, laborariak kaltetua da. Bada manerarik horren aldatzeko, egin alafite horren konpontzeko, edo jadanik siorziste aurtengo, janai dut, 2008 lauko, hots, haste bat baren ez duzuela ukanen? Horren, ez dakiku susen eta DTTMAk ez dauku erten al noiz igorria izanen zaukun diru hori, baina seurtatzen dute otsaila intzin ez dela dinen. Beraz, seurtat 2008-2008-eko hor ez dugula deusukanen. Eta gauza da, bakotsak hartzen duen gehiamendu bat diru laguntza galdea egitean, epeak biziki zorrotzak dira, jena edut guri laborari guziak galditen daukute epe zorrotzetan betetzeko doziak guziak, kasuan berda hainiz gauzer, wala, engaiatzen dira gu gauza batzuek espetatzerat diru laguntza horien ukaiteko, eta bajean urte guziz beti bada estakuru bat estaduaren aldetik erteko, be aurten informatika problemat badugu, aurten zaitasun teknikoek ingatik ez duziuk aiten al itzemana ginuen epeetan. Beti gauza bera da, eta beti laborariak petzero gira. Jena dut estaduak ez gaitu laguntzen hortan, ez dauku erten boame manen dautziegu pixka bat eta berantago problema konponduko delaik gehinateko emanen dauzigu, ez sekulan. Bakarrik erten dakute, behanta ukanen dugu eta ez dakigu noiz ukanen duzien dirua. Ukandugun lehen berri hortan, otsaila ipatzetute gero elbesinik ataren aldetik, ahemanetan jarriko gira eta jartzen ari gira deia estaduarekin, ala diru laguntza horiek egin alafite sarbitezten etxaldeetat, egoera sobera konflikatzia da hainitzen dako, haintzina aurten MSU eta FCU eritasunengatik etxalde hainitzetan galtzea handiak izan dira, eta horrek ondorio lahiak ditu ere egunerokoan, beraz, ala, beranta horrek ono kenkatsa jagoan ezartzen ditu etxalde hainitzetan.